562 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 sierpnia, mija 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po Sejmie Senat zajmie się teraz ustawą zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Bojkot przemówienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu w ONZ. Zwrot w kierunku Rosji czy kurs na zachód? W niedzielę w Mołdawii wybory, które zdecydują o przyszłości kraju. Decyzją Sejmu trzymanie psa na uwięzi, na przykład na łańcuchu, zostanie zabronione. Koniec ustawy łańcuchowej wreszcie napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Nowe przepisy zakazują trzymania psów na uwięzi przez całą dobę. Teraz zajmie się nimi Senat. Tak szef rządu zareagował na pytanie, czy spodziewa się, że prezydent ustawę podpisze. Ja nie mam pojęcia, co będzie wetował, a czego nie będzie wetował prezydent Nawrocki. To, że weto jest... Znaczy, coś mają takiego z prawej strony prezydenci, pan Duda i pan Nawrocki, że lubią wetować. To jest w ogóle taka dość stara polska tradycja, weto, liberum veto na przykład. I wiemy, do czego to w konsekwencji doprowadziło. Po wejściu ustawy w życie zatrzymanie psów na łańcuchu grozić będą wysokie kary. Do dalszych prac w komisji posłowie skierowali obywatelski projekt ustawy przewidującej dwie lekcje religii albo etyki tygodniowo. Moje stanowisko jest jasne, w szkołach powinna być przynajmniej jedna obowiązkowa taka lekcja, mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Musi się pojawić jakaś przestrzeń nauki o wartościach w szkole, żeby nasze dzieci nie uczyły się tylko i wyłącznie liczb, ale też, które są bardzo ważne, ale żeby miały takie przekonanie, że jest jeszcze jakiś metapoziom nad tym naszym życiem, bo inaczej to będzie naprawdę bardzo ciężko. Za skierowanie projektu do dalszych prac głosowali posłowie PiS-u, Konfederacji, PSL-u oraz część Polski 2050. Unia Europejska stworzy mur dronowy chroniący przed Rosją na wschodniej flance NATO. Szczegóły omawiali podczas wideokonferencji przedstawiciele 10 krajów przyfrontowych, w tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, ocenia, że inicjatywa może spotkać się z mieszanym odbiorem na Ukrainie. Ja nie znalazłem w sferze publicznej takich komentarzy, ale na miejscu władz ukraińskich byłbym zaniepokojony, czy to wzmożenie nie odbierze jednak jakiejś części pomocy, jakiejś części środków, która mogłaby napłynąć na Ukrainę, która mogłaby trafić do rąk ukraińskich żołnierzy, ukraińskich obrońców, a teraz zostanie przeznaczona na wzmocnienie obronności państw wschodniej flanki. Według planów mur dronowy może powstać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Bojkot przemówienia Benjamina Netanyahu w ONZ. Kilkudziesięciu delegatów wyszło z sali zgromadzenia ogólnego, kiedy do mównicy podszedł premier Izraela. Rozległy się gwizdy i buczenie, a jednocześnie oklaski i nawoływania prowadzącego obrady o zachowanie porządku. Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. A w czasie przemówienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu na sesji ONZ w Nowym Jorku zorganizowano demonstrację poparcia dla Palestyny. Wolontariusz pomagający migrantom przy granicy z Białorusią uniewinniony. Prokuratura zarzucała mu grożenie funkcjonariuszom Straży Granicznej i wywieranie wpływu na ich działania. Według śledczych przed rokiem w placówce w Michałowie oskarżony chciał wymusić przyjęcie wniosku o ochronę międzynarodową obywatela z Somalii. Sędzia Tomasz Panert mówił, że oskarżony był pełnomocnikiem obywatela Somalii i nie było przeszkód, by zawiadomić go o wszelkich czynnościach. Nie da się natomiast ustalić, czy faktycznie Somalijczyk wycofał wniosek, czy może został do tego wielokrotnie i wyraźnie zachęcony. O oskarżonym sąd mówił, że to człowiek o ponadprzeciętnej wrażliwości i choć wulgarne słowa chluby mu nie przynoszą, to zareagował adekwatnie do sytuacji. Sędzia Tomasz Panert pytał też, co nie zadziałało w państwie, że spotkaliśmy się na tej sali rozpraw. Brakło ludzkiej wrażliwości, transparentności, profesjonalizmu, może działania w trudnej sytuacji. To daje mi poczucie, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nadal działa. Komentował oskarżony. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Prezydent Mołdawii Maia Sandu w orędziu do narodu wezwała do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Jej rządząca proeuropejska Partia Akcji i Solidarności walczy z blokiem partii komunistów i innych ugrupowań prorosyjskich. Wiem, że niektórzy z was powiedzą, iż nie zrobiono wystarczająco dużo, że są rozczarowani, że już nie mają na kogo głosować, boją się albo są zbyt zmęczeni, aby ratować kraj. Powinniście jednak wiedzieć, że właśnie na to liczy Kreml i na to liczą skorumpowani ludzie. Kampania wyborcza w Mołdawii była narażona na hybrydowe ataki Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. To jeszcze raz wioślarstwo na początek i złoty medal naszej dwójki podwójnej na Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski w wyścigu finałowym wyprzedzili Serbów oraz Irlandczyków. A prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol nie mógł wyjść z zachwytu. Wzruszenie, łzy, wszystko naraz, bo styl był przepiękny, rzadko spotykany. W wioślarstwie wygrana z dużą przewagą. Oni cały czas są, oni są cały czas zmotywowani. Tu w nich nie ma jakiegoś takiego poczucia, że my już wszystko zrobiliśmy. Nie, oni chcą czegoś więcej i to po nich naprawdę widać. Wczoraj na najniższym stopniu podium w Chinach stanęła polska czwórka podwójna. W ostatnim dniu mistrzostw, czyli w niedzielę, do rywalizacji o medale przystąpi nasza ósemka. Z Chin skok do Rwandy, gdzie trwają Mistrzostwa Globu w kolarstwie szosowym i w tym przypadku nie zabrakło medalu dla Polski. Brąz ze startu wspólnego orlików, czyli zawodników do lat 23, zdobył Jan Jackowiak. Polak miał szansę nawet na tytuł mistrzowski, jednak wyprzedzili go Francuz Blanc i Brytyjczyk Hudson. Co na to Jan? Duża ulga, trochę to powoli do mnie dochodzi. Na pewno jest ogrom emocji i dużo bardzo szczęścia. Jest trochę niedosyt, no bo liczyłem na to, że uda mi się dojść tego Brytyjczyka, który wygrał i powalczyć o złoto. Troszkę zabrakło, także jest jakiś niedosyt, a z drugiej strony no to ostateczny wynik i mój pierwszy medal mistrzostw świata. Na pewno jestem bardzo, bardzo zadowolony. Piąte miejsce zajął Mateusz Gajdulewicz. A w Hiszpanii do bramki Barcelony wraca Wojciech Szczęsny. Polak wskakuje w miejsce kontuzjowanego Joana Garcia, który nabawił się urazu kolana. Chodzi o pękniętą łąkotkę, której przejdzie artroskopię. A jego przerwa potrwa przynajmniej do kolejnej pauzy na mecze reprezentacji. Czyli Szczęsny zagra nie tylko w lidze z Realem Sociedad, ale też między innymi w Lidze Mistrzów z PSG. W naszej piłkarskiej ekstraklasie rozpocznie się dzisiaj 10. kolejka. W jedynym meczu dnia zagrają od 20:30 Wisła Płock z GKS-em Katowice. O tej samej porze na niższym szczeblu pierwszej ligi, mecz Śląska-Wrocław z Polonią Warszawa. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Mistrzostwa Świata Siatkarzy w 2029 roku zostaną rozegrane w Katarze. Impreza po raz pierwszy w historii zawita na Bliski Wschód, a po raz czwarty odbędzie się na kontynencie azjatyckim, a jutro na Filipinach w półfinale siatkarskiego mundialu Polacy zmierzą się z Włochami. A więcej chmur na południu i południowym zachodzie i tam możliwe słabe deszcz i od 14 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i Michał Jędrkowiak, Andrzej Dubas, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka. Skład rozszerzony, bo to audycja międzymiastowa, ale popołudniowa. Jesteśmy w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale jak zawsze o tej porze podsumowujemy dzień. Such a tasty treat, but when it's David Byrne w świetnej formie na nowej płycie What is the reason for it? A my przed godziną mówiliśmy o tym, że MEN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygląda się skutkom wprowadzenia nieobowiązkowych prac domowych i być może tutaj szykują się pewne zmiany. Państwo oczywiście mają na ten temat swoją opinię. Same prace domowe nie są niczym złym, natomiast problemem jest ich nadmiar. I tutaj chodzi o ustalenie jakiejś proporcji, która z jednej strony pozwoli na to, żeby nauczyciele mieli możliwość dodawania tych prac domowych i tym samym egzekwowania ich później i motywowania w ten sposób uczniów do ich odrabiania, ale z drugiej strony, żeby uniknąć takiej skrajności w drugą stronę. Chciałem przypomnieć, że tyle krajów europejskich, w tym na przykład Szwecja, od dziesięcioleci w ogóle nie ma prac domowych. Oni po prostu wychodzą z założenia, że człowiek powinien uczyć się w szkole, a czas po szkole powinien być dla niego. Bardzo słuszne głosy. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Daniel czeka na państwa telefony. 11 minut po 17. Zapraszamy do trójki. A my teraz po południowej audycji kierujemy wzrok w stronę Mołdawii, bo tam w niedzielę jedne z najważniejszych wyborów parlamentarnych w historii tego kraju i od wyniku tych wyborów właśnie zależy, czy Mołdawia przyspieszy marsz w stronę Unii Europejskiej, czy znajdzie się ponownie w orbicie wpływów Rosji. Karolina Gonet. Rządząca partia PAS prezydent Maji Sandu obiecuje, że już w 2030 roku Mołdawia będzie członkiem Unii Europejskiej. Dziś jej największym wyzwaniem jest obrona większości w parlamencie. Ten rząd, który rządzi w Mołdawii w tej chwili od roku 2021, to jest dość unikalny gabinet. Kamil Caus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Mołdawii i Rumunii. To jest właściwie pierwszy rząd w historii Mołdawii od lat 90., w którym nie ma oligarchów, w którym nie ma polityków prorosyjskich realizujących interesy Kremla i który szczerze zainteresowany jest oczywiście tym, żeby ten kraj prowadzić ku Unii Europejskiej i żeby przede wszystkim wprowadzać szereg strukturalnych reform. Oto są tak naprawdę te wybory. Po drugiej stronie barykady stoi prorosyjski patriotyczny blok wyborczy, w którego skład wchodzą socjaliści Igora Dodona, komuniści, ale też nowe partie lojalne wobec Kremla. Jeżeli wygra blok patriotyczny, to możemy się liczyć z tym, że integracja europejska zostanie całkowicie zastopowana. Jakub Pieńkowski, politolog, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czy też formalnie ona będzie istniała, ale nie będzie na tej drodze żadnych postępów. Rosja zaciera ręce i liczy na przełom w niedzielnych wyborach. Z punktu widzenia Rosji najlepszą Mołdawią jest taka Mołdawia, która albo jest prorosyjska, albo jest krajem pogrążonym w kryzysie ekonomicznym, politycznym i społecznym. Krajem, który pozwala Kremlowi demonstrować, że całe te opowieści o integracji europejskiej to tak naprawdę jest bujda i tego się nie udaje zrealizować. Rosyjska ingerencja odbywa się za pośrednictwem zbiegłego oligarchy Ilana Sora. W ostatnich dniach aresztowano dziesiątki osób, które miały brać udział w próbach destabilizacji wspieranych przez Rosję. Na zlecenie Rosji on organizuje całą siatkę dezinformacji, fake newsów, a także kupowania głosów. Sondaże wskazują, że PAS może liczyć na około 40% poparcia. To jednak nie wystarczy, by partia mogła rządzić samodzielnie. Problem po prostu polega na tym, że wszystkie inne partie, które wedle badań opinii publicznej powinny wejść do parlamentu, partie lub bloki, to są ugrupowanie albo stricte prorosyjskie, albo powiązane w ten czy inny sposób z Kremlem. I nie ma żadnej partii, z którą mogłaby ona zrobić taką jednoznacznie proeuropejską koalicję. O wynikach głosowania może zadecydować mołdawska diaspora, która odpowiada za nawet 20% głosów. W większości są to wyborcy proeuropejscy. To właśnie od nich może zależeć, w którą stronę powędruje Mołdawia po tych wyborach. Nawet jeśli Partia Działania i Solidarności utrzyma prowadzenie, to może stanąć przed trudnym wyborem koalicji. Potencjalni partnerzy, czyli blok mera Kiszyniowa, Jona Cebana czy ugrupowanie Renato Ussatiego, choć deklarują proeuropejskość, to w przeszłości zdradzali prorosyjskie sympatie. Czy w Kiszyniowie powstanie stabilny rząd, dowiemy się w niedzielę wieczorem, kiedy przedstawione zostaną pierwsze wyniki głosowania i z pewnością do tego tematu w trójce będziemy wracać. Kwadrans po 17:00, Lola Young teraz. I feel like this. Ulubienica Eltona Johna, Lola Young, w jednej ze starszych piosenek, choć w jej przypadku starsze to też piosenki z zeszłego roku, Flicker of Light, a państwo dzwonią w sprawie prac lub zadań domowych. Akurat byłem nauczycielem i muszę powiedzieć, że prace domowe to niestety też jest bardzo dobry, pozytywny wydźwięk, że powinny być zadawane, dlatego że uczeń musi wyrobić sobie systematykę. Systematyka jest podstawą nauki. W temacie prac domowych myślę, że tutaj dyrektorzy szkół średnich mieliby taką najlepszą opinię na temat roczników ostatnich i ich porównania po prostu. To w takim razie bardzo prosimy, żeby odezwali się dyrektorzy szkół średnich, bo pani mówi bardzo tajemniczo, 22 i 7 trójek w tej, ale także w każdej innej sprawie. Być może w tej, którą zajmiemy się teraz. To jest sprawa, o której wielokrotnie mówiliśmy na antenie trójki, więc mogę powiedzieć, że wreszcie jest postęp w sprawie asystencji osobistej. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Kolejny etap to oczywiście zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Na nowe przepisy od wielu lat czekają osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Monika Gosławska. Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, mówi, że nowa ustawa o asystencji zmieni bardzo dużo. Po to jest właśnie ta ustawa, aby te dziesiątki tysięcy osób, które często są zamknięte w czterech ścianach, mogły wyjść z tych domów, tak aby nie musiało być to wszystko na barkach rodziców, bo ci rodzice mają prawo być przemęczeni. Minister widzi wiele korzyści z asystencji. Pokaże nam wszystkim, nawet osobom zdrowym, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas, mogą pójść do pracy, że mają coś do powiedzenia. Te osoby będą brały także większą odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju. Mateusz Różański, wydawca portalu niepełnosprawni.pl, zna wiele historii związanych z izolacją osób z niepełnosprawnościami.